just been named her in the book today. Gives you away. Chains on the door, you couldn't get in. I can see you trapped in the shadows of the cage around the 41 light. Znają Państwo ze świata filmu pojęcie director's cut, wersja reżyserska. No mam dla Państwa coś podobnego ze świata fonografii, tylko nazwy dobrej mi brakuje. Autorska wersja rozszerzona oddaje sens rzeczy, ale nie brzmi krótko i dobrze, no ale trudno. A oto jest opis sytuacji. W 2004 roku amerykański zespół Drive-By Truckers wydał swój najbardziej popularny album Dirty South. Tytuł dotyczy południa Stanów Zjednoczonych i to jest opis ciemnej strony tej południowej krainy z jej zacofaniem, szowinizmem i hipokryzją. To była w oryginale długa płyta, 14 nagrań, łącznie ponad 70 minut, no ale po blisko 20 latach wokalista i lider Drive-By Truckers, Patterson Hood, uznał, że to jeszcze za mało i nagrał nową wersję, zmienioną dźwiękowo i rozszerzoną o 3 utwory. No i to jest właśnie ta wersja reżyserska albo autorska. Wydawnictwo nosi tytuł The Complete Dirty South i proponuję Państwu teraz 2 z tych 3 utworów dodanych. $100 just like the other two. To pour the gasoline and strike the match, leave without being seen, Chris Blake Pontiac. I don't ask questions, I don't assume. You'll do the same if you know what's good for you. You pay attention, don't hang around. It's so exciting when it all comes down. Didn't kill nobody, didn't mean no harm. Just making money and having. rzecz wydaje się z tych niemożliwych, no bo jak poprawiać płytę praktycznie doskonałą, a jednak można. Lider obecny Patterson Hood uznał, że można jeszcze dodać coś do albumu Dirty South i dodał 3 nagrania i to wszystko troszkę pozmieniał dźwiękowo. O ile wiem, także niektóre wokale zostały ponownie dograne. No i mamy taki piękny album The Complete Dirty South amerykańskiej grupy Drive-By Truckers. Gdy ten zespół nagrywał swoją sławną płytę w 2004 roku, jego członkiem był jeszcze Jason Isbell, który zresztą do tamtej płyty wniósł spory wkład. No ale później Jason Isbell wyruszył na solową karierę i zrobił tą karierę całkiem udaną i wydał właśnie swój kolejny album. Jason Isbell and the 400 Unit w nagraniu King of Oklahoma, a nagranie pochodzi z płyty Weather Vanes. To 9 album w karierze Isbella, 6 z zespołem 400 Unit. Lider znany jest ze swoich muzycznych opowieści o zmaganiu się z życiem pełnym nałogów i problemów. No tym razem płyta ma nieco łagodniejszy klimat, cała wymowa taka troszkę spokojniejsza, choć w skali świata zawsze jakiś problem się znajdzie, więc będziemy mieli za chwilę piosenkę o ratowaniu świata, no a potem finałową balladę całej płyty. Tak kończy się najnowszy album formacji Jason Isbell and the 400 Unit, Weather Vanes. I tak myślę sobie, czy po nowych nagraniach tych wspaniałych amerykańskich wykonawców Drive-By Truckers i Jason Isbell and the 400 Unit, coś jeszcze można by dołączyć do tego gitarowego brzmienia i płytowej kolekcji? No tak, akurat jest taka płyta, polecam Państwu zdecydowanie. Nowy album formacji Government Mule, album zatytułowany Peace Like a River. to jest album, który może konkurować z tymi dwoma wcześniej prezentowanymi. Nowy album formacji Government Mule Peace, Like a River. Zbliżamy się powoli do końca tego wydania audycji Dym na wodzie. Pozostaniemy w kręgu gitarowej Amerykany z dość nieoczekiwanym wykonaniem, bo wokalistka pochodzi z Edynburga, a zatem ze Szkocji, no ale tę wspomnianą Amerykanę wykonuje znakomicie. Nazywa się Rosen Reed i nagrała właśnie debiutancki album Low Side. Don't ever bring me down. She only thinks she does, yeah. She don't ever bring me down. She only thinks she does. And it's all, all I need for once. If I could, I'd free up half my mind. A little more room for the light to colonize. But the world don't seem to turn that way. Not how it is for us now. No, the world don't seem to turn that way. It's not how it is for us. And it's all, all I need for one. Still running when you come. Afraid I'm gonna lose it all. When I wind up feeling small, I cannot help but recall. I was born little child. I still have so much unreconciled, but she reassures me with those eyes. There's no need to discuss. Yeah, you reassure me with those eyes. There's no need to discuss. All I need, you know it's all I need, yeah, it's all I need for once. Ona brzmi jak młode wcielenie Emmylou Harris. No ale przy dzisiejszej skali wymiany informacji nie trzeba już urodzić się w Stanach Zjednoczonych, aby czuć bluesa. Można się nasłuchać i poczuć tego bluesa w każdym innym miejscu świata, słuchając na przykład płyt i oglądając liczne filmy. I tak też stało się z Rosen Reed, wokalistką, która urodziła się i wychowała w Edynburgu, no ale potem oczywiście była w Stanach i teraz śpiewa takie amerykańskie piosenki. Jej debiutancki album nosi tytuł Low Side i jest także godny polecenia Państwu. No i na tym kończymy dzisiaj. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. To był Dym na wodzie. Dziękujemy. Every day that we're apart. with you, the world can wait. Heaven's door is open wide. When it's you, I feel inside. Surrender. Surrender to all. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ta-ta. Laboratorium innych częstotliwości.